ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาคุยกันเรื่องนาวิสาขาอีกสักครั้งเมื่อแล้วหรือยังเรื่องนาวิสาขาในหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องที่เรียกว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตตอนนี้มาคุยถึงว่าการที่นาวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้าทำลายอารมณ์มิจฉาทิฏฐิของพ่อผัวสิ้นได้ด้วยเป็นที่น่าแปลกใจบรรดาท่านพุทธบริษัท ที่นางวิสาขาเป็นพระโสดาบันแต่ว่าได้ผัวซึ่งมีศาสนาต่างกันคือเป็นผัวตระกูลของผัวนี่เขานับถือศาสนาเชนคำว่าเชนในที่นี้ก็ได้กับพระแก้ผ้าเวลานี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียความจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นในโลกมีคณาจารย์อยู่มากเขาก็ประกาศตนว่าเขาเป็นพระอรหันต์ แต่ถ้าว่าศาสนาเชนนี้มีความต่างจากศาสนาอื่นทั้งหมดเมื่อศาสนาอื่นๆคณาจารย์อื่นๆที่ประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าว่ายังมีผ้านุ่งผ้าห่มศาสนาเชนี่เขาประกาศว่าดีกว่าศาสนาทุกศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเขาเลิกกันเขาถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สินศาสนาอื่นที่ถือว่าเป็นอรหัตผลยังมีความโลภยังมีผ้านุ่งผ้าห่มนี่เขาเอาดีกันแต่แค่ข้างนอกธรรมดาท่านพุทธบริษัท สำหรับศาสนาเชนนาเจลกแต่สมัยนี้ยังมีในประเทศอินเดียความจริงคนในประเทศอินเดียนับถือศาสนาเชนมากว่านิยมการแก้ผ้าแล้วก็น่าเลื่อมใสเขาอยู่อย่างหนึ่งศาสนานี้จะเป็นฤดูร้อนร้อนก็ตามจะหนาวก็ตามหนาวแสนหนาวยังไงก็ตามเขาจะไม่ยอมนุ่งห่มผ้าเป็นอันขาดมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษและการกระทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กล่าวบอกว่าไม่ใช่เป็นความดีนักถือว่าเป็นการทรมานกายเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาถือเอาดีทางกายกันแม้ความจริงก็น่าคิดถ้าเราจะเอานักบวชที่ไม่นุ่งผ้ามากๆรายสักร้อยสองร้อยรายนี่น่ากลัวจะดูพิลึกชกกลอาตมาเคยไปเห็นเขาเหมือนกันเมื่อปีพ.ศ. 2492มีโอกาสไปประเทศพม่าเมื่อทำกิจในประเทศพม่าเสร็จก็ไปอินเดียในขณะนั้นที่ไปก็ปรากฏว่าเป็นเวลาฤดูกาลที่เขาลอยบาปกันที่แม่น้ำคงคาเจ้าหน้าที่ฝ่ายมกุเทศพาไปที่แม่น้ำคงคาคือเป็นต้นกระแสน้ำน้ำไหลแรงมากเขาถือกันว่าคนได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาและเป็นการลอยบาปความจริงคำว่าบาปนี่แปลว่าความชั่วแต่ของเขาลอยกันได้ใครอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วบาปคือความชั่วมันก็หมดไปในเวลาคนที่ตายแล้วเขาก็ต้องเผาใกล้ๆแม่น้ำคงคาเมื่อเผาแล้วก็ศพและถ่านเพลิงทั้งหมดกระดูกกระเดือกทั้งหมดโยนลงไปในแม่น้ำคงคาให้ไหลไปตามกระแสน้ำคนตายจะได้หมดบาปจะได้ไปสวรรค์ความจริงถ้าเป็นเช่นนั้นได้มันก็น่าดูเหมือนกันก็น่าจะทำบาปกันมากๆเพราะว่าเราลอยบาปทิ้งไปซะได้แล้วบาปมันไม่มี แต่พระองค์สมเด็จพระจินสีไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านบอกว่าความดีหรือความชั่วมันจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยการกระทําของเราเป็นปัจจัยเราทำความชั่วจะลอยเท่าไรน้ำมันก็ไม่สามารถจะไหลกระทุ้งความชั่วออกจากใจของเราได้เพราะความชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าว่าเราทำความดีเข้าไว้ก็ไม่มีกระแสน้ำที่ไหนที่จะกระทุ้งความดีจากใจของเราออกไปได้ในองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเทศมีเหตุมีผลถ้าจะกล่าวกันไปทีพิจารณาเรื่องศาสนานี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาปฏิบัติตนไม่เคารพอยู่ในศีลห้าประการชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตชาวบ้านทำชาวบ้านให้เดือดร้อนชอบลักชอบขโมยชอบยื้อแย่งความรักชอบโกหกมดเท็จชอบดื่มสุราเมรัยทำจิตใจไม่ให้ตั้งอยู่ในฐานะที่ดีและไปลอยบาปในแม่น้ำคงคานี้อันนี้สายเดิมมันจะเปลี่ยนไปไหมความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไปเห็นแขกประเภทใดที่มีความชั่วไปลอยบาปในแม่น้ำคงคากลับมาแล้วแกก็ทำความชั่วตามเดิมแต่ดีไม่ดีก็จะทำมากกว่าเดิมไปซะอีกเพราะถือว่าลอยบาปได้แล้วเพราะบาปเก่ามันไม่มีทำใหม่ต่อไปก็ไปลอยเสียใหม่บาปมันก็หมดไปแล้วยิ่งแบบนั้นไปเวลาจะตายเวลาเขาเผาก็ศพโยนไปในแม่น้ำคงคาก็กลายเป็นผู้หมดบาปก็ความคิดเห็นแบบนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทในนรกจึงมีคนมากมากกว่าสวรรค์เพราะความเข้าใจผิดนี่ตอนนั้นที่ไปเที่ยวที่แม่น้ำคงคาก็ไปเจอนักบวชในศาสนาเชนตัวก็ใหญ่โตหน้าดูแก้ผ้าถือสำง่ามเอาขี้วัวทาตัวทั้งหมดนั่งอยู่ที่ตอไม้นั่งเฉยๆคนที่เขาไปลอยบาปกันมีจำนวนพันจำนวนหมื่นมากมายเหลือเกินนับไม่ไหวไม่มีโอกาสนับเวลาเขาขึ้นมาจากลอยบาปแล้วเขาก็คลานเข้าไปหาพระเชนพระแก้ผ้าเอามือแตะขี้วัวที่ตัวนิดหนึ่งแล้วก็มาแตะที่หน้าของตนอย่างนี้ชื่อว่าลอยบาปแล้วบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนี่พระประเภทนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเขานับถือกันนี่พ่อผัวหรือผัวของนางวิสาขาก็นับถือศาสนานี้เขาไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่นางวิสาขาไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวก็แสดงจิตเมตตาปราณีเช่นลูกแพะมันจะออกลูกแกก็พาคนใช้ไปช่วยปฐมพยาบาลเป็นต้นในวันหนึ่งและทุกๆวันมีพระในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลไปบิณฑบาตแวะเข้าไปที่บ้านนั้นไม่มีใครเขาใส่บาตรเพราะเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาเขานับถือแต่ศาสนาเชนพระแก้ผ้าวันหนึ่งปรากฏว่านางวิสาขากำลังเลี้ยงพ่อผัวอยู่เพราะว่าบิดาของท่านสั่งไปว่าให้กินให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขยืนให้เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นหลับให้เป็นสุขหมายความว่าถ้าอยากกินแล้วก็ให้ผัวแล้วพ่อผัวกินก่อนตัวกินที่หลังมันก็เป็นสุขการนั่งให้เป็นสุขก็จะอย่านั่งดังข้างหน้าผัวหรือพ่อผัวอย่านั่งหลังผัวหรือพ่อผัวจนนั่งข้างๆจะไม่ได้ไม่บังหน้าของท่านนอนให้เป็นสุขก็หมายความว่าก่อนจะนอนสิ่งใดที่จะต้องปฏิบัติน้ำใช้น้ำบริโภคหรือที่สิ่งที่สามีจะใช้จัดให้เสร็จอย่างนี้เวลานอนลงไปมันก็สบาย อย่างนี้เป็นต้นไอ้การตื่นให้เป็นสุขก็หมายความว่าต้องตื่นก่อนสามีเสมอทำกิจที่จะต้องทำเพื่อสามีให้ครบถ้วนหุงข้าวหุงปลาให้ครบถ้วนอย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นเป็นสุขอย่างนี้เป็นตัวอย่างท่านสอนไว้สิบอย่างด้วยกันแต่ไม่ขอนำมาอธิบายในที่นี้นาวีสาขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาเป็นอย่างดีวันหนึ่งปรากฏว่าพ่อผัวกำลังบริโภคอาหารนาวีสาขากำลังเลี้ยงอาหารพ่อผัวปรากฏว่ามีพระท่านมาเดินบิณฑบาตรอรับบาตรที่หน้าบ้านปกติบ้านนี้ก็ไม่มีใครเข้าใส่บาตรกันแต่วันนาวีสาขาเห็นพระเข้าวันอื่นไม่เห็นเห็นไม่กันแต่ว่าไม่มีจังหวะจะพูดเมื่อเห็นเวลาที่ท่านเดินผ่านไปเสร็จแล้ววันนี้ปรากฏว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบาทเทพแก้วมายืนรอรับบาตรเวลาที่นาวีสาขาอยู่ก็แล้วกำลังเลี้ยงพ่อผัวพอดีนาวีสาขาจึงหันมือหน้าไปยกมือขึ้นนมัสการยกมือไหว้พระบอกว่าพระคุณเจ้าข้านิมนต์โปรดบ้านอื่นเถอะเจ้าข้าบ้านนี้ไม่มีใครเขาใส่บาตรเพราะเขากินของเก่ากันคำว่ากินของเก่าก็หมายความว่าท่านบ้านนี้ที่จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้มีเงินมีทองมากก็เพราะอาศัยการบำเพ็ญทานการกุศลไว้ในชาติก่อนแต่ว่ามาชาตินี้ไม่ทำทานการกุศลต่อไอ้ที่รวยขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยผลของทานในการก่อนให้ไว้ในชาตินี้ไม่ทำต่อไปชาติหน้ามันก็จนนาวีสาขาจึงบอกว่าเขากินของเก่ากันขอพระคุณเจ้าได้โปรดปฏิอื่นเถิดพระเจ้าค่ะการกล่าววาจาเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพ่อผัวโกรธขึ้นมาแต่ทันทีหาว่านาวีสาขาแกล้งกล่าวว่าแกกินของเก่าคือกินอุจาระนี่เป็นสันดานของคนอันธพาลแกก็ประนามขับไล่นาวีสาขาให้ออกจากบ้านให้กลับไปสู่บ้านของตนนาวีสาขาจึงกราบเรียนว่าเวลามานี่ไม่ได้มาเองไปขอมาและเวลาที่จะมาพ่อก็ตั้งพราหมณ์8ท่านเข้าไว้เพื่อเป็นตุลาการชำระความก่อนที่จะไปก็ต้องเป็นความกันก่อนเมื่อนางชนะคดีเมื่อนางแพ้คดีนางจะไปหรือว่านางคณะชนะคดีแล้วนางอาจจะไปก็ได้ก่อนจะไปก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนอยู่ๆจะมาไล่กันอย่างชนิดไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ไม่ได้นี่นาวีสาขามีปัญญามากอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันบูชาองค์สมเด็จพระวิชิตมารทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมบูชามหาปัญโยท่านว่าอย่างนั้นบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมากแล้วก็บูชาพระธรรมมีปัญญามาก ตอนนี้มาเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงแต่พ่อผัวแกเป็นคนดื้อแกก็เลยบอกว่าไม่เอาละอยู่ไม่ได้ต้องไปนาวีสาขาก็บอกว่าฉันยังไม่ไปถ้าอย่าไปต้องชำระคดีกันเสียก่อนถ้ามีความผิดจริงก็จะไปตามคำไล่หรือเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็อาจจะไปก็ยังได้แต่ก่อนจะไปก็ต้องให้ชำระความให้รู้ว่าใครมันถูกมันผิดเสียก่อนฉะนั้นนางจึงได้เชิญพราหมณ์8คนมาเป็นตุลาการพ่อผัวก็กล่าวกระโจทเป็นโจทนี่กล่าวโทษนางวิสาขาว่านางวิสาขาประณามว่าตัวกินของเก่าคือกินอุจจาระท่านพราหมณ์ทั้ง8ก็ถามนาวีสาขาว่านางกล่าวอย่างนั้นจริงหรือนางบอกว่าคำกล่าวว่ากินของเก่าเนี่ยกล่าวจริง แต่ไม่ได้หมายความมากินอุจจาระคำว่าของเก่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ท่านมหาเศรษฐีมีคือพ่อผัวมีก็อาศัยบุญบารมีก็เคยการให้ทานการกุศลในการก่อนเขาไว้แต่ในชาตินี้กลับมาเป็นคนใจแคบไม่บริจาคทานฉะนั้นการบริโภคอาหารและทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากบุญบารมีเก่าเมื่อบุญบารมีเก่าให้ผลมาแล้วถ้าไม่สร้างใหม่ก็ชื่อว่ากินของเก่าให้หมดไปชาติใหม่ก็จะกลายเป็นคนจนในข้อนี้นางวิสาขาแก้แล้วพ่อผัวก็จำนนด้วยเหตุผลต่อมาแกก็หาเรื่องต่างๆนานาจะไม่ขอนำมากล่าวเพราะเวลามันจำกัดเป็นอันว่าพ่อผัวแพ้นางวิสาขาตอนนี้เองแพ้คดีเขาซะแล้วเมื่อแพ้คดีแล้วนางวิสาขาก็สั่งบริวารทั้งหมดให้เตรียมเข้าของที่นำมาจากบ้านกลับบ้านไม่ยอมอยู่ในสถานที่นี้ว่าคนในที่นี้เป็นคนมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดไม่นิยมในการบำเพ็ญทานกองการกุศลเราอยู่ด้วยไม่ได้เราจะไม่อยู่เราจะไปและมีนิสัยเป็นอันธพาลไม่มีเหตุไม่มีผลคราวนี้ชักยุ่งพ่อผัวเป็นคนไม่ดีนี่ตัวมีความผิดถ้าลูกสะพ้ายไปคราวนี้นั่นเสียใหญ่ก็เสียใหญ่ไม่ใช่เสียเล็กเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียลูกสะพ้ายที่มีความงามแล้วลูกชายก็จะมีความรู้สึกเป็นยังไงความจริงเรื่องนี้แปลกเรื่องนางวิสาขานี่ไม่เคยกล่าวถึงสามีเลยกล่าวเรื่องพ่อผัวกับตัวนางวิสาขาเท่านั้นเป็นเรื่องน่าแปลกเข้าใจว่าสามีคงจะเป็นคนดีไม่ขัดใจภรรยาเมื่อภรรยาจะทำอะไรเรื่องในความดีแล้วก็ไม่เคยขัดใจจึงไม่มีเรื่องกันเมื่อนางวิสาขาเห็นท่านพ่อผัวคัดค้านก็ไม่ยอมบอกว่าจะไปอยู่ไม่ได้บ้านจังไรนี่อยู่ไม่ได้ท่านพ่อผัวก็อ่อนวอนนางวิสาขาจึงได้วางเงื่อนไขบอกว่าถ้าจะให้อยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องอนุญาตให้บำเพ็ญกุศลในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านนี้ได้จึงจะยอมอยู่ไม่เช่นนั้นอยู่ด้วยไม่ได้ที่ตาพ่อผัวแกแพ้คดีเขาแกก็ต้องยอมทุกอย่างฉะนั้นนางวิสาขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายทานพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500พ่อผัวก็ถามว่าจะปฏิมนต์ที่ไหนล่ะระยะมันไกลมันทางกันตั้ง500โยชน์ไปไหวหรือนางวิสาขาบอกไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องไปองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยประสงค์ไม่ต้องปฏิมนต์ที่วัดนิมนต์ที่นี่ก็มาได้ฉะนั้นนางวิสาขาจึงนำดอกไม้ธูปเทียนมาตั้งไว้ที่กลางแจ้งในที่สูงอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์500รูปให้มาฉันภัตตาหารและแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดที่บ้านในวันพรุ่งนี้พ่อผัวนั่งมองดูก็นึกว่านางวิสาขานี่น่ากลัวจะสติไม่ค่อยดีอะไรแกอยู่ที่นี่พระอยู่ไกลตั้ง400-500โยชน์นั่งนิมนต์อยู่ตรงนี้พระจะรู้ได้ยังไงแต่ก็นิ่งเขาไว้ในใจไม่กล้าพูดเพราะแพ้เขาดีเขาแล้วขืนพูดไปไปเดี๋ยวเขาจะปรับเขาอีกมันจะลำบากเมื่อนางวิสาขาตั้งใจจะนิมนต์พระ คือพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบรรดาพระอเจลกทั้งหลายคือพระเชนแก้ผ้าจึงเป็นเจ้าหัวใจของท่านเศรษฐีจึงได้พากันมาในวันนั้นถึง500รูปด้วยกันเหมือนกัน มาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเรียกท่านมหาเศรษฐีมาบอกว่าจงอยู่ที่นี่จงอย่าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าคือพระสมณะโคดมเป็นอันว่านั่งล้อมไว้บังคับใจนี่เขามีอำนาจเหนือหัวใจกันแล้ว นางวิสาขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะสัญญามีกันไว้แล้วว่าจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาเวลาที่นางวิสาขาจะถวายทานก็ให้ไปเชิญพ่อผัวมาพวกเดรัจฉีไม่ยอมอาเจรลกไม่ยอมบอกอย่าไปท่านพ่อผัวก็บอกว่าสั่งคนใช้มาบอกให้นางวิสาขาถวายทานเองก็แล้วกันพ่อไม่ว่าอะไรพ่อไม่มีกิจที่จะต้องปฏิบัติพระ500รูปเหมือนกันนางวิสาขาก็ไม่ว่าอะไรถวายทานกับพระพุทธเจ้าเสร็จเมื่อพระกับพระพุทธเจ้าฉันเสร็จต่างก็พากันจะโมทนาในตอนนี้พระพุทธเจ้าจะเทศนางวิสาขาบอกว่าขอให้พ่อผัวมาฟังเทศบรรดาพระอาเจโลกทั้งหลายแบบนั้นบอกเรานั้นบอกว่าห้ามไปแต่ว่าตอนนี้นางวิสาขาไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ขอให้บิดามาฟังเทศให้ได้ถ้าบิดาไม่มาฟังเทศก็จะไม่อยู่บ้านนี้เพราะว่าความดีไม่ปฏิบัติจะอยู่ร่วมกันไม่ได้คราวนี้ทำยังไงล่ะแพ้ก็ดีถ้าไม่มาฟังเทศเขาจะไปนี่มันก็ต้องมาฟังแต่ก่อนที่จะมาฟังเมื่อถูกวางเงื่อนไขแบบนั้นพระเจโลกทั้งหลายก็บอกว่าจะฟังก็ได้ต้องกั้นม่าน7ชั้นและชั้นท่านอยู่นั่งหลังม่านชั้นที่7จะได้ไม่ได้ยินเสียงพระสมณะโคดมเวลาเทศพ่อผัวยังสั่งมาบอกว่าไม่เป็นไรฟังก็ได้ให้นางวิสาขากั้นม่านทั้ง7ชั้นนางวิสาขาก็ทำเห็นไม่เป็นของแปลกอำนาจพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเอาชนะถ้ามีคาราเศรษฐีได้นี่พ่อผัวชื่อว่ามีคาราเศรษฐีตอนต้นลืมบอกไป เมื่อนางวิสาขากั้นม่าน7ชั้นแล้วให้พ่อผัวมานั่งหลังม่านชั้นที่7ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยเขามีคาราเศรษฐีจะได้พระโสดาปัตติผล องค์สมเด็จพระทศพลก็แสดงลีลาพระธรรมเทศนาจับใจเป็นกรณีพิเศษถึงแม้ว่ามีคาราเศรษฐีจะนั่งอยู่หลังม่านชั้นที่7แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็เทศให้ฟังชัดมีสำเนียงอันไพเราะเป็นกรณีพิเศษจับใจมีคาราเศรษฐีมากเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศไปแกก็ขยับเลื่อนเข้ามาเข้าม่านมาทีละชั้นจากชั้นที่7เป็นชั้นที่6จากชั้นที่6เป็นชั้นที่5จากชั้นที่5เป็นชั้นที่4หนักหนักเข้าทนไม่ไหวอยากจะเห็นหน้าองค์สมเด็จพระมหามุนีมากเพราะเสียงเพราะเท่ก็เพราะพูดก็เพราะเข้าใจง่ายจับใจเหลือเกินอยากจะเห็นพระพักตร์พระพุทธเจ้าจึงได้เปิดม่านทะลุม่านชั้นที่หนึ่งออกมาเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมบริจับพันรังสีรัศมีหกประการรูปร่างไม่เกะกะรุ่มร่ามยุ่มย่ำมันก็พระอาเจรกปรากฏว่ามีความเลื่อมใสเป็นพิเศษเข้าไปหมอบกราบไหว้องค์สมเด็จพระบรมเชษฐ์อยู่ที่หน้าพระตักที่หน้าตักนะล่อพระตักเขาให้แล้วดีไม่ดีจะไปล่อพระตักเข้าจะยุ่ง แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้เทศให้ตรงกับอุปนิสัยเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพอเทศจบก็ปรากฏว่าท่านมีคาราเศรษฐีได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามีความมั่นใจในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีศีล5เป็นสมุจเฉด คือทรงศีล5เป็นปกตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการเป็นพระโสดาบันนะครับเป็นกันเพียงเท่านี้เป็นของไม่ยากคือมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำว่าเคารพนี่หมายความว่าปฏิบัติตามคำสอนด้วยตอนที่ปฏิบัติตามคำสอนก็คือทรงศีล5บริสุทธิ์สำหรับคฤหัสถ์สำหรับพระเนนก็ทรงศีลของตนให้บริสุทธิ์แล้วมีจิตประกอบเป็นในเมตตามีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อท่านมีคารเศรษฐีฟังเทศจบได้บรรลุพระโสดาปัตติผลก็รู้สึกตนว่าตนเองนี่โง่ไปเสียมากไม่รู้จักของดีมาพบของดีไม่งามมาขวานบินเพราะอย่างนั้นโบราณท่านว่าพบไม้งามเมื่อขวานบินแต่ความจริงแค่บินไม่ถึงกับขวานพังยังใช้ได้นึกขอบใจในบุญคุณของนางวิสาขามหาอุบาสิกาจึงโดดเข้าไปกอดนางวิสาขาความจริงลูกสะใภ้นะนี่ถ้าผัวถ้าลูกชายเข้าใจไม่ดีแล้วก็ปะตุบตับเอาแย่เมื่อเข้าไปกอดนอนหัวผ้าตักนางวิสาขาเปิดผ้าขอดื่มนมกินนมลูกสะใภ้ไอ้การกินนมลูกสะใภ้ไม่ใช่แสดงความเจ้าชู้แสดงตัวว่าตัวเป็นลูกของนางวิสาขาเรียกนางวิสาขาว่าแม่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยเรียกนางวิสาขาว่าลูกหรือนางวิสาขาลูกวิสาขาไม่เคยเรียกเรียกนางวิสาขาว่าแม่ที่แกเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าอาศัยความดีที่นางวิสาขาให้แกเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นพระโสดาบันฉะนั้นนางวิสาขาจึงได้นามว่ามีสาขามีคารมาตามีศัพท์ต่อท้ายเชื่อเดิมว่านางวิสาขาแล้วต่อท้ายว่ามีคารมาตาจึงแปลเป็นใจความว่านางวิสาขาผู้เป็นมิมารดาของมิคาดเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อผัว นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านมิคาดเศรษฐีก็เลยเลิกคบกับอาเจลกพระแก้ผ้าที่ไม่มีความดีมานับถือองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีร่วมกับนางวิสาขาตลอดมานี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการที่นางวิสาขาเอาชนะจิตใจพ่อผัวซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ก็เพราะอาศัยนางวิสาขาเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรที่เรียกกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการที่นางวิสาขามีเดชมีอำนาจมีคารเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อผัวยอมกลัวนางวิสาขายกย่องนางวิสาขาให้เป็นแม่ก็เพราะว่านางวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้ามีอำนาจด้วยอำนาจของความดีไม่ใช่อำนาจความกดขี่ข่มเหงพ่อผัวไม่ใช่อย่างนั้นแต่นางวิสาขาที่จะมีปัญญาเช่นนี้ได้ก็เพราะอาศัยธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศโปรดรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ปัญญามันยังได้เกิดในความดีมีความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านได้ทำคนที่มีจิตใจต่างกันให้มีใจเสมอกันได้ก็เพราะอาศัยการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นสำคัญนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบูชาพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีเดชอำนาจมากอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องพุทธบูชามหาเตชวันโตของนางวิสาขามหาอุบาสิกามีมากมายไปยิ่งกว่านี้ถ้าจะกล่าวกันไปทั้งปีก็ไม่จบก็จะของดไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันต่อไปก็จะขอนำเรื่องราวของนางสามาวดีเพิ่งจัดเข้าอยู่ในประเภทพุทธบูชามหาเตชวันโตเหมือนกันมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพื่อจะได้สดับสติปัญญา สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดแล้วจึงขออำลาก่อนขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี